şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve "Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Buradan çık git. Doğrusu ben sana öğüt veriyorum." dedi.